أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق الله العظيم. سورة الطلاق مدنية وهي 12 آية وفيها ركوعان. سورة الطلاق مدني سورة مدینہ منورہ کے نازل شوی دی، دولس پک آیاتون دی او دعا رکوگانی دی. دی آیاتونو کی دا نکاح او دا طلاق شرعی حیثیت اللہ پاک بیان کرے گی. دا نکاح و طلاق پہر مذہب او ملت کے دا عام معاملات و خرید و فروخت پشانتے ندا کہ بائے و مشتری دوار رضا شو سودا دیو کی دا سے ندا، بلکہ ہر مذہب کے خلق پدے باندھے متفق دی کہ دی معاملے تیو مذہبی تقدس حاصل لی. یواز معاملہ نہ بلکہ دے کے عبادت حیثیت امشتہ، نکاح کول یواز معاملہ نہ دا بلکہ دے کے ثواب امشتہ او عبادت دے. اللہ چہ تمام کائنات و خالق او مالک دے، دا انسان دا جذبات و دا سکون دا پارا یو پاکیزہ طریقہ دا نکاح اللہ روا کرے دا، او دا نارینا او زنانا ازدواجی تعلقات و باندے دا انسانیت بقا دا. پدی کے دا اولاد تربیت تے، دا نارینا و دا زنانا پمنس کچی نکاح اشلا او دا دوی حالات دا شریعت مطابق درست وی نو تمام معاشرہ با پدے بانی درست وی، او کد دوی حالات دا شریعت مطابق نوی نو دین پا معاشرہ کے بیا فساد پیدا کی. دے وجنا پا قرآن پاک کے مختلف صورتوں کے دا نکاح او دا طلاق بیان شویلی. دا نارینا و زنانا ترمنزا جے کل نکاح اوشی نو در طول عمر دا پارا دا دوی ورشتا جوڑا شلا، او دا دنیا او دا دین معاملے دا دوی یوزے شلی، او دا دے اثر بیا دا دوی نا پیدا کیدن کے بچو باندے دا غوی پا عمل او پا اخلاق باندے برازی. دے وجنا دا نکاح پا معاملہ کے دا اول نا تر اخر پورے پا ہر قدم باندے اسلام منگتا ہدایات را کئی. کلا کلا دا نارینا و زنانا دا نکاح نرستو یو بل سر سمن رانشی دے کے مشکلات پیخی گی او بیا داغے مشکلاتو نتیجہ کلا خطرناک روزی نو دا سے حالاتو کے چے کور نجوڑی گی نو دا نکاح نپس دا طلاق اجازت شریعت ورکلے لی نو طلاق اگرچہ جائز دے یا مباح کار دے او پا مباح او پا جائز کارونو کے دا ٹولو نا ناخوخ کار دا اللہ پا نزبانے طلاق ورکول دی جائز دے او پا جائز کارونو کے دا ٹولو نا زیاد مبغوز مکروح او ناخوخ شی طلاق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی تزوجو تاسو یو بل سرا نکاگانی کوے ولا تطلقو طلاق مور کوے فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن ذکا جکل یو سرے خپلی بیبیل طلاق ورکی اللہ دمر خفا و ناراض شی کہ دا اللہ عرش پا لرزان راشی عرش اخوزی گی کہ دے سری دے خدی لولی طلاق ورکا نو طلاق با دا دیر سخ مجبورے پا وقت کے سڑے ورکی خضا بدکاروی نو سڑے نخوا خی نو بیا طلاق ورکولی شی چی بد کردار اوی دقا وقت که سڑی مجبور شی ورکولی شی بیا هم سڑی دی تر خپل وسا کوشش کئی چی دا خپل بیوی راه راست ترا ولی شریعت لار تیرا ولی دا گناه دا کار نیمنی کی و چی دا دا پیزلس تر شو او دا دا دا وسا بهر شوا دا دا شریعت لار تر نرازی نو بیا دی طلاق ورکی. یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام خطاب اللہ پاک اوکے پیغمبر علیہ السلام تا خدا حکم امت تبی خطاب کی پیغمبر علیہ السلام تا مخاطب پیغمبر علیہ السلام دے و حقیقت کے دا خطاب طول امت تبی یعنی ہر یو کس پدے امت کے دا ضرورت پا وقت کے دا مجبورے پا وقت کے خد طلاق ورکولو ارادو کی نو دا طلاق بکل ورکی دا بدا عدت پا زمانہ کی ورکی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غید بیان مطابق یا ایوہ النبیو دا سی زینو کی استعمالی گی جی حکم تمام امت توی او خاص پیغمبر علیہ السلام تنوی او کلچ او حکم او خطاب خاص پیغمبر علیہ السلام تی نو التا یا ایوہ الرسول استعمالی گی. دی جملہ کیوی یا ایوہ النبیو نور پسیوی اذا طلقتم النساء نو یا دا حکم پیغمبر علیہ السلام تنا بلکہ دا امت تلے اذا طلقتم النساء چی کل تاسو طلاق ورکو اقبلو بی بیانو تا پا دیدے کہ دا پیغمبر علیہ السلام تعظیم و تکریم دے وصر دا خبر دیتا میں اشارہ دا کہ دا حکم پیغمبر علیہ السلام دا پارا مخصوص ندے بلکہ دا عام امت دا پارا دے. اور بعض حضرات وی یا ایوہ النبی خطاب پیغمبر علیہ السلام تلے خود دیدے کہ قل للمؤمنین لفظ پٹ پروت تے محذوف دے اے پیغمبر علیہ السلام دے خپل مومنان و مرگر تا اوایا اذا طلقتم النساء چی کل تاسو طلاق ورکوے بی بیانو تا نو دا قانون پابندیو کے فطلقوهن لعدتهن کہ طلاق ورکوے نہ دیل طلاق ورکے پا عدت کے دا لفظ دا عدت دا دے معنی شمار دے عدت لفظی معنی شمار خود شریعت پہ اصطلاح کے دا اغی مدیت ہوئی کہ یو زنانا دا خاون دا نکان اوزی نہ کم پورے بدا بل خاون سر نکاح نہ کئی دا غی مدید انتظار تا عدت ہوئی یو زنانا دا خپل خاون دا نکاح نہ اوتلا نہ کم پورے بدا دا بل سڑی سر نکاح نشی کولی دا غی مدید انتظار تا عدت ہوئی دا خاون دا نکانا دا وطلو دو صورت ری یو دا چی خاون وفات شو نو دا دا خپل خاون دا نکانا وطا اوز بدا کمی پوری بل خاون نشی کولی نو دا غی مدیت وی عدت الوفات نو عدت الوفات دا یو زنانا دارا کچر دا زنانا حاملوا نو دا معشوم پیدا کے دو پورے دا دے عدت دے اس معشوم کا پلگ زمانہ کے پیدا شو کا ڈیرا زمانہ کے پیدا شو ہو چکل معشوم پیدا شو نو عدت ختم شو دا کبل خاون سر نکاح کول غواڑی کولی شی او کدا زنانا کنڈ شوا او دا حامل ندا نو عدت دا دی سلور میاشتی او لس روزی دی کہ حیز راضی ہم او کہ حیز نراضی ہم سلور میاشتی او لس روزی بدا کنڈ خزا بل خاون نشی کولی دا عدت الوفات چو دا حاملی او غیر حاملی جدا جدا حکم اوشو او دا خاون دا نکان دا وطلو دویم صورت اگر طلاق لے جدے خاون طلاق ورکا خلع اکللا یہ طلاق ورکا نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ یہ زنانا کہ داغے ماہواری حیض راضی نو دا دی عدت سمر دی کہ طلاق ورکلے شو نو دری زلہ چہ دا دی حیض راشی دا طلاق ورکولو نا پس نو دا بیا دا بل خاون سر نکاح کئی کولی شی او که حیض نرات یا وڑا یا زڑا او حیض نرات نو بیا دا دی عدت دا طلاق ورکولو نرستو دری میاشتی دی او که چر دا زنانا چی خاون طلاق ورک دا حامل دا نو بیا لکه دا عدت الوفات پشانتی دا معشوم پیدا کی دو پوری با انتظارو کی چه معشوم پیدا شنو عدت ختم شو اس کا بلخاون کئی نکولی شی نو فطلقوهن لعدتهن نو لعدتهن لقبل عدتهن طلاق با کم وقت بندور کئی که ضرورت پیش شو نو پا حالت دا حیز کے بسرے خدل طلاق نور کئی دا گناہ دا پا حالت دا حیز کی طلاق دے نور کئی او دا حیزونا دا عدت شمیر لکی گی نو دری حیزونا دا عدت تے نو دا عدت نمخ کے طہر وطوئی جا عدت دا حیز نیر آگلے نو دا زمانہ دا طہر دے نو دا طہر پا زمانہ کے لے عدت ورک دا طلاق ورکی نو حیزونا با چراشی دا با دا عدت زمانہ شی لقبل عدتهن دا عدت زمانہ چاگا حیزونا لی دا اغین مخ کے یعنی طہر کے لئے طلاق ورکی طلقوهن طلاق ورکے لئے اخپلو بیبیانو تا مخ کے دا عدت شروع کے دونی یعنی طہر کے او پا حیز کے طلاق گناہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خپلی بی بی تا پا حالت دا حیز کے طلاق ور کریو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لارو پیغمبر علیہ السلام تے علوی پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد ناراض شو او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ویچی و تا او آیا عبداللہ ابن عمر تا او آیا چی دے اخپلی بی بی تا رجوع کی او دا دے او ساتی اخپل زوجیت کے لئے او ساتی تردی چی دا پاک شی دا حیزنا نو که بی ایخ وقت ندن نو پا طهر کری ولا طلاق وکی و فقها لکی چی طلاق سڑی پا طهر کی ورکی نو دغی طهر کری سڑی دی خزی سر ملو شوی نوی پا حیز کی دی نور کی یوا مثلا پا حیز کی دی طلاق نور کی دا یوا او پا طهر کی ورکی نو چه طهر کی ورکی نو دغی طهر کی دا سڑی دی خپلی بی بی سر ملو شوی نوی او دا طهر پا دی اخر وقت کی دی طلاق ورکی چه دا عدت مده پی اگده نشی نو بہر حال پا حالت دا حیز کے طلاق کچاور کنو گناہگار دے خدا طلاق گوری شوی دے دا دے نوی چی پا حیز کے طلاق نکی گی بازے عوام دا وی پا حالت دا حمل کے چی طلاق ورکی نو دا نکی گی او پا حیز کے چی طلاق ورکی نو دا نکی گی نو دا دوالا خبری غلطی دی طلاق خوشو او گناہگار دے چی پا حالت دا حیز کے طلاق ورکی نیو حکم دا شو کہ حیض کے طلاق دینے ورکی طہر کے لیے ورکی او دویم دا چی و احصل عدتا دا عدت شمیر کوے تاسو یاداشی ساتے حساب کتاب کوے اس دا عدت دا شمیر کول دا نارینا و زنانا دوارو ذمہ واری دا خود دے کہ صیغہ دا مذکر راغلا و احسو ایسلو تاسو شمار دا عدت اوکے عام طور بانے احکام چی دا نارینا و زنانا ترمنز شریک وی ناغے کے صیغہ دا خطاب وی او مذکر وی زنانا پا کے طبعا شامل وی داخلی وی پدی دے کہ یو خاص حکمت تے اغدا کہ زنانا کمزور ہے دا پدی غفلت را دی حساب کتاب کے بعد تی روزی نو سلو تاسو عدت اشمیرے نور دوالے بے اشمیری کو خطاب چے سلی تا اشو نو پکے اشارہ دے تر چے زنانا کے غفلت را دی حساب کتاب کے خطا کی نو تاسو حساب ہوکے دا عدت پدی زمانہ کے بدا خزا دا خاون پا کور کے اسی گی جب کم سڑی خجل طلاق ورک نو دا دا عدت مدبا دا خاون پکور کے تیرئی یا یو خزا کنڈ شلا نو عدت الوفات با دا خاون پکور کے تیرئی جب پا کم کور کے دا خاون سردہ اسیدہ امق کور کے با دا عدت تیرئی بل دے دینا تیرئی ہاں کہ یو زنانا دیر سخت زبان دراز وا او دا خاون مور پلار وغیرہ اغوی تینا پا اور کے ولاڑو دیر سخت جب وروا نو بیا دیوزی جنگ جگڑی دیری گی پلے والے نو شریعت جنگ جگڑی ختمی بیا دی دا اوزی الا ان یأتین بفاحشت مبینہ کخکارا بے حیائی کولا نبیا وطر جائز مدار پخپلم نوزی ولا تخرجوهن تاسو ام موباسے ولا یخرجنا او دا خضر ام اوزینا خاون یا دا خاون رشتدار دا خضر دا کورا اوباسینا او خضر پخپلم دا کورا نوزی الا ان یأتین بفاحشا کدیرا تک کو دے زنانو پبے حیائے واندے وتلك حدود الله دا اللہ حدون لی دا لدينا اور ما ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه چاچے دا اللہ دا حدونو نا تیرے دلو کرل نو دا پخپل زان ظلمو کو یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام دے مومنانو تو اذا طلقتم النساء چکل تاسو بی بیانو لطلاق ورکوے فطلقوهن فاستاس ديت طلاق ورکے لے عدتهن دا عدت دا شروع کے دون مخ کے یعنی پا زمانہ دا طہر کے طلاق ورکے حیض کے مور کے حیض درے حیضنا دا زمانہ دا عدت تا دا غین مخ کے طہر کے ورکے و احصل عدت او شمار کے دا عدت واتقوا اللہ ربکم او اویری گے تاسو دا اللہ نچستاسو رب دے لا تخرجوهن من بيوتهن ما اوباسه تاسو دا بیبیان د خپل کورونو نه ولا يخرجن او دوی د خپل باندې هم د کورونو نه اوزینا الا ان ياتين بفاحشه مبينه مگر ک دوی راته ګو کخکاره به حیايتا وتلك حدود الله دا دا اللہ حدونا لی ومن یتعد حدود اللہ اگا چاچ تجاوز کت پوری وطو دا اللہ دا حدونا فقد ظلم نفسه فتاقیق سر دا پقپل زان باندے ظلم اکو گنانگار شو دا صدا لائق شو اللہ تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا لا تدری اے طلاق ورکو ان کی اے انسانا تن پوئے گے اے سڑیت تن پوئے گے لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا شاید چا اللہ دا دینا رستو یو بل حالت پیدا کی شاید چستاو دا دے تر منز ننجگڑی دے اسار لدے روغوشی زلد ورسر خشی نسختے بنکے شاید چستاو دا دے کور بیا جوشی لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا تپوئگنا شاید کہ اللہ پاک ددی غیظ و غضب نہ رستو دویم حالت د خوشحالی او د رضا مندے راولی سڑی طلاق ورک عدت لا تیر نہ دے درے حیضا لا پوری شوی نبی سڑے سوچ کئی کہ دا دے خد خوڑیر خواگا ما خوڑی بھی دی ما سر خجن تیر کرے دی لگ وقت کتنے غلطی شو ما والا طلاق ورک اور چی دا لارشی بل دیتا بل بے یا سو کئی آنا یا بل اکرلا نظاما بچی پاتی دی نو دا دی پالن با سو کئی بلا مور بولا دومرا خدمت کیا نا رازا چی دے سر جوڑا کن اغم پخ پلو کروخ پیمانا ہوئی بیا بنا کن ناسی کسی مکری دا غی مافی قوالا ما او تا دے دوارو جوڑا کی گی بیا دے رائش نکا دیو کی کہ یو طلاق یا دو طلاقو نا تجدید دا نکا بوشی پای دت کے دننا بغیر دا تجدید دا نکانا رجوع بو کی نا دا شریعت پا حدودو کے اسے گا او دا طلاق بائن کوا ما دا تعلق بالکل مکت کوا رجعی پریگ دا نو پا رجعی طلاق کی دا عدت تیرے دونا مخ کے زڑا نکاب پا خپل حال پاتی کی دیشی او کنا بائن شی نو دا بائن نا پس با بیان نوی نکا تڑے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ هر کل چدوی ور قریب شیخ پل نیتے تا اجلہن مرادتنا عدت تے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ هر کل چدوی ور قریب شیخ پل نیتے تو عدت تا پورا کی دو تا قریب شیخ فامسکوهن پس اسا تیدی بیبیان لرب معروف پنے کے طریقے رجوع ورتو کو پنے کے طریقے کور کے اساتا او کنادا ساتل ارادہ دین کیگن او فارقوهن بمعروف یا جدا کے دیلا پنے کے طریقے سرا شاید چی دا غم و دا غصی اگا کیفیت ختم شی او نکاح کے ساتھ الغوالی نو فا امسکوهن فا نکاح کے اساتا پا سنت طریقہ باندی او کنا ختمو الغوالی نو پا خط طریقہ ازادکا و رخصتکا عدد پورا شنو زیبا که پا نکاح کے ساتھ الغوالی نو ام بمعروفن او که رخصتو لغوالی نو ام بمعروفن قرآن دوالو زینو کی لفظ دا معروف ویلے لے سنت طریقہ پاغے باندے با پری خودل یا ساتل بھی کہ رجوع ورتا کے نو دین پس سڑیت پاسا بول بنا کے اسے بیسا زبانی تکلیف بنا ورکے وال تکول بنا کے او زباتن وم پی نکی خود رو کولو مرا کولو ویخو بیامیم اساتل دا زباتن وم پی نکی او دا غینا چه کم کمزوری کی گینا بار بار با نیانے دے سر بیا تلخی پیدا کی او کنی خدا کے نو رلتل سپیسل مکوا بس طلاق تی ورکلی دے پری دوست بزی عدت ختم شو نہ قبل دے ودی گی کپلار کر پاتی کی خپل خو خدا دے نہ پس رٹل سپیشل او ذلیل ول دان دی پکار پخو اخلاق و رخصت کا خا اخلاق دے داری کی جوڑا جامع ولا ورکا سو ولا ورکا مستحب طریقہ دے رخصت کا لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا دا مجبورے پا وجہ بندہ طلاق ورکڑے دی حق دا رجوع پاتے دی نو یو حکم دار چی طلاق بندہ ورکی نو یو طلاق دے ورکی واضح الفاظ کی یو طلاق دے ورکی اور تیسرا دا غصے و دا غضب نور الفاظ دے نیو زے کئی نہ کزب لار کرا رکشا خزم نے خزب دے نکم دا الفاظ مو آیا بس طلاق دے ورکا چھے ما طلاق کرے بس دقنا بس دے دے پسی دا غصے و دا غضب نور الفاظ اگر دے طلاق رجعی نا طلاق بائن جوڑی او دا رشتہ دے فوراں کٹ کئی دا سے الفاظ مو آیا چھے دا غینا پس بیا دا جوڑی لار دے بنشی او درے طلاق موار کوا دے دے کے دے عرضی نویستا وسیق نویستا یا عام لکن کی تا یو تنبیہ دا یو سڑے عرضی نویست لورشی مال طلاق نامو لکا بس دکھو نے وطوی چھ مال طلاق نامو لکا او دے تینا نم او پتا او دا خزی نم او پتا زدکی او بیادا دخ پل خواخلا لکیر کی فقیر او دا پخوا چا تا کتاب کے مضمون کتلے غیظ اوت کرو مقا ٹولو لے اولی کی سڑی و طویلی مالا طلاق نامو لکا دے ندی ویلی چی دریو لکا نورزی نویس والا لکی چی بسنگ سلاسا طلاق دے دیا نتا تا دے ویلی ویلی چی ما پدر و کانی طلاق ورک ارزی نویس والا لکی چی سنگ سلاسا طلاق دے دیا میں نے اپنے اوپر حرام کیا دارا تا غویلی چی دارا لولی کا او جی در چاہے نکاح کر لے میرا کوئی اعتراض نہیں ہو دے دے تویلیو چدا و تتلی کی نو دا الفاظ دے عرضی نویسان نلی کی چس علیوی طلاق نامو لی کنو یو طلاق دے لی کی اور دری طلاق دے نلی کی پا حرام والی دے نلی کی زما خزن ندہ دا دے نلی کی دا زیادی الفاظ دے نلی کی دے کتا مضبوط والے رازی نو دا طلاق چیرن دا والا یو سس خون دے طلاق ورکا چیسا اللہ پاکے جوڑا پاسا نکی دیکھے با اس تا طلاق نامو لکی او دا خضر طرف او دا سلی طرف مشران را لو خبر اترے اکڑلے او جوڑے اکڑلا چی کاغستو کتیشنو منگویری شو چی نکاو والا بیاو طلاق یا ویلو شو چی رجوع کا دے دے کہ خوبا بیا دوی جوڑا علی کی گی چی دا خدا بنا بل خاون سر نکو کی اگر سر با وقت تیر کی اب طلاق ور کی دا غینا پس با عدت تیر کی نو بیا با دل را دی نو داش پا گوہ میاشن پا کی تیری گی و پردی کور تن دی نو دیتا بیا پختان غارا لگ دی نو جوڑا نکی گی نو جوڑا کی دا خدا عرضی نویس دا دے غلط لکل دا وجی جوڑا او نشولا یا جوڑا اکرلا او ہمیشہ پا گناہ کے مبتلا دی نو ہر عرضی نویس چلی کی لینا سنگ سلاسا وغیرہ دا زیادی الفاظ دی نلی کی کنی بیا کورن جوڑی گی دری طلاق ورکول سخت گناہ لا خو دری طلاق واقع کی گی دا دے سوک نوی چی پا یوزل دری طلاق مورکن دا یو دی پا دے دری طلاق واقع کی دو باندی دا ٹول امت اتفاق دے چی پا یو مجلس کی یو سڑی خزل دری طلاق ورک دا دری دی دا ٹول امت پا دے بانے اتفاق دے صرف اہل حدیث او اہل تشیع دا دو فرقی دوی وی چی ندا یو دے اور نو ٹول امت پا دے متفق دے صحابہ کرام پا دے اتفاق کرے دے کہ درے طلاق پا یو مجلس کے ورکی جدا بدری وی او بیا با جوڑا دا خد دا خاون علی کی گی کہ حتی تن کی حزو جن غیرہ فَإِذَا بَلَغْنَا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اے طلاق ورکون کی انسانا لا تدری تن پوئے گے لعل اللہ شاید چی اللہ پاکی احدث بعد ذالک امرو دا دین غصید حالت نرستو در دا مندے حالت پیدا کی فا اذا بلغنا اجلہن ہر کل چی ارسی کی دا بیبیانے یعنی ور قریب شی دا بیبیانے اجلہن خپل نیتے تو عدت تا عدت پورا نرے ور قریب شو فامسکوہن بمعروف پس اساتے دی بیبیانو لرا پلے کے طریقہ پخپل نکا کے اساتے او فارقوہن بمعروف یا جدا کے دی لرا پنے کے طریقے واشہدو ذوی عدل منکم یو سری خزل طلاق ورکو خلق خبر شو طلاق ورکڑی دی او ناگان ددوی صلح اوشلا رضا مندی راغلالا او سڑی ویچ دا کم خبر ما کرے بس دا واپس کے گما رجوع کوم طلاق رجعیو او دویز رجوع کول غوالما نو رجوع با دے کئی خوپا دے با یو دو سڑی گواہان کی چھ کم خلق دا دا طلاق نا خبر دی اگوی دے خبر کی چھ ما رجوع اکڑلا دیکھ سفے دا دا خلق باوی دا فلانے طلاق خزا ساتی نو دا پسے با خلق خبر کئی دا با رجوع کڑی وی دے بوز گنانگار نی خدا خلق با دا پا غیبت گنانگار شی دا پسے با غلط خبر کئی دا سڑے طلاق ساتی نو دے دے خلق خبر کی چھ دا پسے سوک دا خبر ہو نکی چھ فلانے طلاق خزا ساتی وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ گواہان کہتا سو وَأَشْهِدُوا گواہان کہتا سو ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ دو معتبر قسان لتا سو عادلان نیکان خلق وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ قائم کہتا سو شہادت دا اللہ دا رضا دا پارا کم شاہدان چی شہادت کئی نو گول مول الفاظ دے نوی صحیح طریقے سر دے شہادتو کی ذالکم یوعظ بہی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم یوعظ بہی پدے خبر بان تاسو تا نصیحت کولی شی چاہتا یوعظ بہی پدے نصیحت کولی شی من آغا چاہتا کان یؤمن باللہ چاہ ایمان روڑی پا اللہ والیوم الاخر او پروز دا آخرت پا قیامت بانی ایمان روڑی پا اللہ ایمان روڑی دا حکم اغویت دے ومن يتق الله يجعل له مخرجا اغا سوق چدا اللہ نے یریگی يجعل له مخرجا اللہ بدلہ دا تنسیان دا وطول اللار کلو کی ويرزقه من حيث لا يحتسب رزق بور کی دتا روزی بور کی دتا من حيث دا دا سزایا لا يحتسب چدا دا خیال و گمان کی بم نوی ومن يتوكل على الله اغا سوچ توکلو بروس پا اللہ کیف هو حسبه دا اللہ دا پارا کافی دے ومن يتق الله يجعل له مخرجا اغا سوچ دا اللہ نا اویرے دا تقوی اختیار کلا يجعل له مخرجا اللہ بدتا مخرج دا وطل اللہر کلو کی دا مصیبت او دا سختے دا دنیا او دا اخرت دا سختون دا وطو لار بوتا کلو کی ویرزقه دا لبروزی ورکی من حیث لا يحتسب دا داس زائے چھ دا خیال او گمان کم نوی ومن یتق اللہ اغا چاچ تقوی اکللا دا اللہ نا اویری دا گناہون نیزان بچکو دا تقوی برکت دا تا اللہ پاک خی دا تمام مشکلات نہ دا وتو لار بدر تک لوشی دا دنیا دا آخرت تمام مصیبت نہ بچے او بلا روزی با اللہ در کی دا داس زینب روزی در کی جس تا خیال و گمان کے بم نوی تمام ضروریات بلی پورشی خدا و خاون یو بل سر حالات برابر نوی نو کدوی تقوی اختیار کرلا نو دا دے کور کے چدا کم اور بلی گی او دا کور نے دوزخ جوڑ شوی دے دا دے دوزخ نبی اللہ و باسی او دوارو کا تقوی اختیار کرلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمائی وی عوف ابن مالک اشجعی دے دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او توی چې زما زوی سالم دشمنانو نیولې ده او تختولې ده مور ډیره سخته پریشان ده سوکما وی پیغمبر علیه السلام ته فرمایل تو او د الک مور دیر وای لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله دی خځه خاوند دواړو دا لا حول ولا قوة الا بالله دیر دیر وی دا دی اثر دا او شو چا دشمنان دا سی غافل شو یا روز دا سی غافلو چا دا سڑی دا الکتنا دا غوین راو تختی دا دا غوین سارویم دا زن سر راو استن دا دشمنانو نخلاص شو او دا غوین سارویم زن سر راو استن نو پلار راغی و پیغمبر علیہ السلام تے خوشخبری وار اللہ چزوے میرا آگئی بعض روایاتو کری چی دا سڑی راگ پیغمبر علیہ السلام تا دیر پریشانو نو تا دا تقوی حکم ورکا تقوی اختیار کا نو ہمیں و تا دا تقوی ویلی دی ہمیں و تا وزیفہ قولل چی لا حول ولا قوت الا باللہ وایا نو کچا تا ہر قسمہ تکلیف و مصیبت پیخ شو اور دے تکلیف و مصیبت نہ بچلو بچ کے دلو وظیفہ غواڑی ناغ لا حول ولا قوت الا باللہ وی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا دنیا و دا آخرت دا مصیبتوں و ضرروں نہ بچ کے دو دا پارا اور دا خپل مقصد حاصل ہو دا پارا فیدی حاصل ہو دا پارا دا کلمہ دیر وایا دا یو مجرب عمل لے اس دیر وایا دا کثرت دا دے مقدار سرے وی پینزو سو زل لا حول ولا قوت الا باللہ وایا او سل زل مخی او سل زل رسلو تی درود وایا بیا دعا کوا چی کم دعا دے اکلا انشاءاللہ قبلی گی با ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبو چی اللہ بانے سوک توکلو برو سکی اللہ لدر پارا کافی دے نہ کچا پا اللہ توکلو کو ویدل با خدای داسی روزی ورکی لکه دا مارغان چه کاروبار نکی خو ار وقت ماری دقا سوا تا توکل پا اللہ که هر وقت با موڑی او تمام ضروریات بلی پوری. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا اغا سوک چه تقوی اکڑا دا اللہ نا اویرید اللہ با اگردی دا دا پار دا وطل اللہ دا مصیبت نا دا وطل اللہ ويرزقه من حيث لا يحتسب روزي باور كدتا دا سي طرف لا يحتسب چه دا خيال و گمان كنه ومن يتوكل على الله آغا چاچه توكل و بروسو كفا الله فهو حسبه الله دا پار كافر ان الله بالغ امره فتحقيق سر الله پاك رسيدون كخبل كار تره يعني پورا كون كخبل كار ره قد جعل الله لكل شيء قدرا فتحقیق سر اللہ گرز ولی دا ہر یو سیز دا پار یو اندازہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.